Na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. A zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Brak przełomu i zbyt eleganckie przyjęcie Putina to niektóre komentarze po rozmowach na Alasce. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Polska armia powinna stać się w krótkim czasie najsilniejszą w Europie, mówią zgodnie prezydent i szef MON. Noga z gazu, zwłaszcza tego podwójnego. Policja prowadzi w całym kraju w długi weekend wzmożone kontrole. Rozmowa na Alasce przełomowa nie była. Zdaniem Donalda Trumpa była produktywna, a w ocenie Władimira Putina konstruktywna. Przywódca Stanów Zjednoczonych dodał, że udało się porozumieć przynajmniej w kilku kwestiach, ale i kilka ważnych pozostało nierozwiązanych. Wszystko teraz zależy od Wołodymyra Zełenskiego, podkreślił amerykański przywódca. Z kolei Władimir Putin powtórzył, że rozwiązane muszą zostać podstawowe przyczyny konfliktu, co od początku jest stanowiskiem Rosji. W Anchorage jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Powiedz, co na ten temat ma teraz do powiedzenia opinia publiczna? Jakie są amerykańskie i światowe komentarze. Halo, halo? Trump i Putin kończą szczyt bez porozumienia z Ukrainą. Prezydenci na konferencji prasowej nie odpowiedzieli na żadne pytania po wcześniejszym niż planowano zakończeniu wspólnych rozmów. Podsumowuje szczyt na Alasce dziennik Washington Post. Obaj politycy nie ustalili zawieszenia broni, mówili tylko o postępie i chęci zakończenia w Ukrainie. Oświadczył Donald Trump. No niestety mamy problemy techniczne z naszym połączeniem z naszym korespondentem. Halo Janku, czy nas słychać? No niestety, w tym momencie musimy przerwać połączenie z powodów technicznych. To rzeczywiście jest bardzo daleko. Do rozmowy oczywiście może jeszcze wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Tymczasem generał Bogusław Pacek uznał spotkanie na Alasce za wygraną Władimira Putina. Jego zdaniem rosyjski dyktator zyskał wizerunkowo. Został zaliczony do najważniejszych przywódców świata. Wszystkie gesty, które były, one się składają z ważniejszych rzeczy, jak przejazd we wspólnej limuzynie, z różnych drobnych dopowiedzeń i o ironio trochę, bo byłem tym ogromnie zdziwiony, że pod koniec spotkania, kiedy Donald Trump zapowiedział kolejne spotkanie, Putin wtrącił w Moskwie, a trochę speszony Donald Trump powiedział, że nie jest to wykluczone, chociaż pewnie będzie krytykowany. No to już przekroczyło wszystkie granice. Tuż po serwisie generał Bogusław Pacek będzie gościem porannego. Zapraszamy do Trójki. Putin osiągnął swój cel, ponieważ zdjął z siebie piętno pariasa i wrócił do grona polityków, z którymi rozmawia Zachód. Ocenia z kolei New York Times. Nie spotkały go żadne konsekwencje, przed którymi wcześniej ostrzegł Putin. Trump, zauważyła nowojorska gazeta. Dziennik podkreślił, że nagle zniknęły wszystkie wcześniejsze groźby i odniesienia do terminów stawianych wcześniej Rosji przez Trumpa. Melania Trump napisała list do Władimira Putina w sprawie ukraińskich dzieci, a jej małżonek przekazał go rosyjskiemu dyktatorowi. Twierdzi Reuters, powołując się na urzędników Białego Domu. Jak podaje Ukrinform, w czasie wojny Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła ponad 19,5 tysiąca dzieci. Jednak może być ich znacznie więcej. O tym, że polska armia powinna stać się w krótkim czasie najsilniejszą w NATO w Europie, mówił podczas obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent Karol Nawrocki. Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nasze wojsko jest obecnie najlepiej zorganizowane po 1989 roku. Musimy mieć 1000 czołgów K2, które są nam potrzebne. Bardzo się cieszę, że mój postulat co najmniej 300-tysięcznej polskiej armii nie spotkał się z negacją, a spotkał się z licytacją. Nasz cel jest jeszcze bardziej ambitny, żeby w ciągu najbliższych 5 lat nie tylko być trzecią co do wielkości, ale stać na podium spośród państw NATO pod względem zdolności operacyjnych, które są nie mniej ważne niż liczebność Wojska Polskiego. W defiladzie w Warszawie wziął udział ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Pozostajemy przy służbach mundurowych. Badania trzeźwości kierowców są jeden z podstawowych elementów kontroli drogowych w długi weekend. Dziś i jutro na wielu trasach możemy się spodziewać zwiększonej liczby patroli. Kierowca, który nie jest pewny swojej trzeźwości, może udać się do najbliższego komisariatu. Przypomina Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Sugerowałbym tutaj przede wszystkim udanie się na piechotę, na najbliższy komisariat policji i sprawdzenie tego stanu trzeźwości, bo to często jest bardzo złudne. Bardzo wielu zatrzymujemy kierowców po tak zwanym syndromie dnia poprzedniego i można tego uniknąć. Naprawdę spacer to na pewno będzie dla nas dobra rzecz rano, przed wsiadaniem za kierownicę, tak żeby zbadać swój stan trzeźwości. Policja podczas długiego weekendu radzi, aby zwracać uwagę także na inne elementy bezpieczeństwa na drodze. Prędkość, stan techniczny pojazdów, pasy czy nieużywanie telefonów podczas jazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 8, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati po wygranej ze stawiającą silny opór w decydujących piłkach Anną Kalińską 6-3 i 6-4. Gdy nie wykorzystałam tych pierwszych piłek meczowych, to nie koncentrowałam się za bardzo na tym, potraktowałam tą piłkę jak każdą inną piłkę. Zresztą ona też zmieniła dość mocno rytm serwisu na tych matchpointach, więc to nie było tak, że błędy z returnu nie były na moich barkach, bo też potrzebowałam chwili, żeby właśnie dostosować się do tego innego rytmu. Ale wiedziałam, że będę miała szansę na moim gamie serwisowym i czułam się dość pewnie z moim serwisem, więc po prostu skupiałam się na tym, już nie wracałam później myślami do tych matchpointów. Półfinałowa rywalka Świątek, Jelena Rybakina, pokonała w ćwierćfinale liderkę list WTA, Arynę Sabalenkę 6-1 i 6-4. W drugim półfinale zmierzą się Jasmine Paolini i Weronika Kudermietowa. W Ekstraklasie piłkarskiej wczoraj dwa mecze. Zagłębie Lubin rozbiło Lechię Gdańsk 6-2. Rozczarowania postawą podopiecznych nie krył drugi trener, Radosław Bella. Nie była to Lechia, którą dotychczas prezentowaliśmy i którą kibice widzieli nawet w tym sezonie. Dużo było błędów indywidualnych w obronie, za dużo nas to oczywiście kosztuje i to jest nasza pięta achillesowa, którą musimy jak najszybciej poprawić. Tutaj piękne słowa nie wystarczą, myślę, że najzwyczajniej w świecie trzeba nie zapomnieć o tej lekcji, a zapomnieć o tym meczu. W wieczornym starciu w Krakowie Krakowia pokonała Widzew Łódź 1-0. A dziś na Stadionie Śląskim memoriał Kamili Skolimowskiej, po raz kolejny w randze diamentowej ligi. Na starcie prawdziwy lekkoatletyczny gwiazdozbiór z seryjnym rekordzistą świata w skoku łotyczce Armandem Duplantisem na czele, mówi nasz tyczkarz Piotr Lisek. Będzie ciężko już teraz, z roku na rok jest taka obsada, jak dobrze policzyłem, to będzie w tym roku 5-6 metrowców. To jest naprawdę kosmos, to będzie finał Mistrzostw Świata. Jeśli Lisek będzie w tym finale, to byłoby to finał Mistrzostw Świata w Tokio, także ekstra. Rywalizacja zaczęła się już wczoraj na katowickim rynku z wynikiem 200 cm. W skoku wzwyż triumfowała mistrzyni olimpijska Jarosława Makuczich z Ukrainy. A dziś otwarcie bram Stadionu Śląskiego w samo południe. Dziś słonecznie, choć nie wszędzie. Miejscami może się chmurzyć, przelotnie padać. W Bieszczadach oraz w Kotlinie Kłodzkiej niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, a w górach porywisty. Dziś od 20 stopni nad samym morzem, na północy 22, na zachodzie 25, w centrum około 28, a największy upał na południowym wschodzie nawet do 33 stopni Celsjusza. Autopromocja. Do końca wakacji śniadanie w Trójce ma wakacje. Co nie znaczy, że nie będziemy mówić o śniadaniu. W tę sobotę zaprosimy Państwa na aromatyczną kawę. Trzeba nadźwigać się tego zielonego ziarna. Jest ładny zapach wypalanej kawy. Szczęśliwość ludzi, no. Najlepsza robota. A robota idzie najlepiej, jeśli zje się prawdziwy chleb i granole własnej produkcji. Byle nie za dużo. No właśnie. O sens różnych diet zapytamy też psychodietetyczkę. Nowa audycja. Codziennik w Trójce. Już dziś. Kilka minut po 9:00. Do usłyszenia. Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidl parownica Silvercrest o mocy 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 20 zł taniej. Jedynie za 69 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89 zł. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz karkówka wieprzowa Megapaka, sztuka mięsa. Tylko 14,99 za 1 kg. Aż 40% taniej. A napój gazowany Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta i Sprite. Jedynie 6,99 za 2 litry. Netto, patent na tanie zakupy. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop!

16 minut po godzinie 8. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj w rocznicę Cudu nad Wisłą relacjonowaliśmy uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Dziś na polach w Ossowie odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, połączone z rekonstrukcją wydarzeń sprzed 105 lat. Naszym gościem jest generał profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie generale, nim o muzeum, o otwarciu, proszę o komentarz po szczycie na Lasce, który, jak wiemy, nie przyniósł przełomu. No nie przyniósł. Nie przyniósł. Donald Trump jeszcze w samolocie, kiedy leciał, zapowiedział, że leci po porozumienie. Porozumienia nie ma i to jest rzecz oczywiście trudna. Z jednej strony czekamy na kolejne, więc jeszcze nikt rąk nie załamuje, ale z drugiej strony jest poczucie w Europie, myślę nie tylko we mnie, to tkwi mocno, poczucie małego rozczarowania, ponieważ Władimir Putin został dowartościowany maksymalnie, jak można sobie to tylko wyobrazić. Donald Trump był dla niego bardzo grzeczny, bardzo miły i no tak jak gdyby rozmawiali równoprawni sobie przywódcy państw. Natomiast co do samej Ukrainy, no żadnych dobrych wieści nie ma. Wprost przeciwnie, niezależnie od tego, że nie ma komunikatu o porozumieniu, że nie było konferencji dla dziennikarzy i pomimo tej fety związanej z przybyciem Putina na Alaskę, to z różnych odgłosów dochodzących z Waszyngtonu, no wynika po pierwsze, że to prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji zamierzają rozstrzygnąć zasadniczą kwestię przyszłości Ukrainy w największym stopniu, niezależnie od tego, kiedy ten prezydent Zełenski będzie doproszony i ewentualnie przywódcy państw europejskich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz zła, że jednak wszystko wskazuje na to, że odbędzie się to w dużym stopniu kosztem Ukrainy, większym niż przewidywano. To więc mowa jest nie tylko o wodach i o Krymie, które najprawdopodobniej przejdą w ręce Rosji. To jest kwestia wielu innych dodatkowych spraw. A najważniejsza to jest możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO. Jeżeli opcja natowska, a takie głosy dochodzą, dla Ukrainy byłaby wyzerowana, no to byłaby to ogromna porażka i stąd to, co najważniejsze, płynie teraz z tego spotkania w Stanach Zjednoczonych na Alasce, no to jest brak odpowiedzi Europy, Unii Europejskiej, czy szerzej Europy w ogóle, Europy Zachodniej, ponieważ no, nie wyobrażam sobie, żeby bez Europy te decyzje zapadły. No ale to ja sobie nie wyobrażam. W historii różnie bywało i trochę przypominało mi to spotkanie, takie dawne spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych, kiedy Związku Radzieckiego, kiedy to reszta świata patrzyła z wyczekiwaniem i z napięciem, o czym zdecydują ci najważniejsi wówczas przywódcy. Dzisiaj wydawało się, a nawet byliśmy pewni, że ten świat został zmieniony, że takie państwa jak tu w Europie, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Polska, że mamy dużo do powiedzenia. No zobaczymy. To jest pierwszy krok, ale to, co w tej chwili jest najważniejsze, to może nawet nie rozczarowanie, a ogromna obawa i troska o losy Ukrainy i o losy Europy. A może jest tak, jak dziś piszą niemieckie media, że to wprost propagandowe zwycięstwo Rosji, Władimira Putina na Alasce. Siergiej Ławrow też demonstracyjnie w bluzie z napisem ZSRR kroczył właśnie w Anchorage, co widzieliśmy wszyscy, więc nie dość, że nie ma przełomu, to raczej, tak jak pan mówi, niezbyt dobre, optymistyczne wieści dla Ukraińców, tym bardziej, że minionej nocy Rosjanie 85 razy zaatakowali Ukrainę dronami, rakietami balistycznymi właśnie podczas spotkania Trump-Putin. No nie ma co ukrywać. Wizerunkowo to spotkanie było absolutnie, dla mnie przynajmniej, wygraną strony rosyjskiej. Wielki triumf, ten czerwony dywan, to honorowe wystawianie najważniejszych myśliwców amerykańskich. To wielki wspólny przejazd limuzyną Donalda Trumpa, gdzie stoją przy nim, kiedy siedzi i inni przywódcy bardzo często w różnych sytuacjach. No to było coś bardzo korzystne dla wizerunku Władimira Putina, dla odbiorców z Rosji, a ta pycha i tupet Ławrowa był bardzo głęboko przemyślany. To wytrawny polityk, jeden z najbardziej doświadczonych ministrów spraw zagranicznych w ogóle w świecie. W związku z powyższym to tam nie było żadnego przypadku i dzisiaj Rosja pod względem wydźwięku tego spotkania triumfuje. Putin został zaliczony do najbardziej przywódców, przyjęty po prezydencku albo po królewsku. No i tak naprawdę Rosja nie oddała niczego, bo porozumienia nie ma. Wojna trwa, Ukraina jest atakowana. Oczekiwania Rosji są daleko idące, bo to kwestia nie tylko sankcji, nie tylko bardzo mocnego potraktowania Ukrainy niekorzystnego. To jest kwestia rozpychania się globalnie w Europie Rosji. W związku z powyższym ta troska i te obawy są w pełni uzasadnione i dzisiaj cała nadzieja w przywódcach państw europejskich, że przed tym drugim spotkaniem wpłyną na prezydenta Stanów Zjednoczonych i albo wspólnie, albo sam prezydent Stanów Zjednoczonych jednak ukróci te zuchwałe poczynania Moskwy. Szczyt na Alasce nie przyniósł przełomu, o tym jeszcze będziemy mówić. Relacja naszego korespondenta, który jest w Ankarze na Alasce, w serwisie o godzinie 9:00. Także oczywiście relacje z tego, co Ukraińcy mówią po tym szczycie, więc zachęcam do pozostania z nami. A wracając, panie generale, do tego, o czym dziś chciałem porozmawiać, otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej. Dziś przed muzeum będzie można dosłownie przenieść się w czasie. Zapytam jako dyrektora placówki, panie generale, co zobaczymy podczas otwarcia i na co warto szczególnie zwrócić uwagę? Cała wystawa w muzeum bardzo ciekawa, ona ma charakter imersyjny, podzielona jest na 4 moduły, w których zaprezentowano dziesiątki zabytków pochodzących ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, bo to myśmy byli najbogatszymi muzealnikami pod tym względem i także pozyskane zarówno z samorządowej instytucji kultury z Osowa, jak i od darczyńców. Na wystawie zaprezentowano mundury, broń używaną przez walczące strony, zarówno polską, jak i rosyjską. Wyeksponowane zostały między innymi francuska armata obleżnicza, rosyjska armata polowa kalibru 70, bardzo wiele. Zaprezentowano liczne dzieła sztuki, między innymi portret generała Tadeusza Rodanowskiego, portretów generałów, marszałka i tak dalej. I wystawa ma charakter w dużym stopniu multimedialny, w świetny dźwięk, najnowocześniejsze urządzenia, najróżniejsze sposoby przybliżenia atmosfery wojny, bo to, że wiedza o wojnie, o bitwie jest tam przekazana w sposób bardzo ciekawy, to oczywiste, ale to jest muzeum, w którym dzięki najbardziej nowoczesnym technologiom, dzięki głosowi, muzyce, dzięki obrazowi, który się zmienia i który gra w tym muzeum, na tej wystawie, wczuwamy się w bitwę. Ten konik, który towarzyszy zwiedzającym, jest jak żywy, tak jakby one biegły obok nas. No, tym bardziej, że dzisiaj na żywo będzie można to usłyszeć. Oczywiście zwiedzać nowoczesną przestrzeń muzeum to raz, ale też gigantyczna rekonstrukcja historyczna, pokazy historyczne. Tak, jest piękny amfiteatr na prawie 3000 osób tam w Osowie i duży teren, na którym dzisiaj będzie rozegrana rekonstrukcja bitwy, właśnie przypominające jako żywo tę bitwę z 1920 roku pod Osowem. 14 czerwca pod Osowem ochotnicy bardzo dzielnie zatrzymywali Rosjan. W związku z powyższym Fundacja Grom właśnie przygotowała taką rekonstrukcję i zapraszam wszystkich chętnych i na festyn, który i dzisiaj będzie miał miejsce i jutro także, a dzisiaj na rekonstrukcję od godziny 16. Przygotowano grę terenową, warsztaty dla dzieci, przejażdżki pojazdami historycznymi, a w przyszłości planują państwo rozwijać właśnie tę interaktywną formę zwiedzania muzeum? Tak, dokładnie tak, ponieważ ono w 50% mniej więcej będzie takim muzeum ciekawie pokazującym historię wojny polsko-bolszewickiej, ale w 50% to ma włączać przybywających młodzież, starszych w różny sposób, poprzez właśnie te warsztaty, poprzez dużą salę kinową, w której będą prezentowane wszystkie możliwe filmy dokumentalne, fabularne z tego okresu, ale na tym dużym polu rekonstrukcyjnym będą mogły grupy tu przybywające pod opieką rekonstruktorów same uczestniczyć w jakichś zmaganiach. Przygotowujemy rekonstrukcyjne zaplecze, które pozwoli również na udział uzbrojenia z tamtego okresu, pojazdów, czołgów, koni także, bo i takie warunki przygotowujemy. W związku z powyższym ten duży teren i samo naprawdę piękne muzeum pozwolą na uczestniczenie w czymś, co się nazywa zwycięstwo, ponieważ to jest Muzeum Zwycięstwa. Jedno z nielicznych polskich muzeów, gdzie możemy w pełni od początku do końca, przekraczając drzwi muzeum i poruszając się po nim, czuć atmosferę zwycięstwa, bo to jest Muzeum Wiktorii. Ossów, miejsce, gdzie rozegrała się jedna z kluczowych bitew wojny polsko-bolszewickiej, 14 sierpnia 1920 roku, to część Bitwy Warszawskiej, w wyniku której Armia Czerwona została zmuszona do odwrotu. No i miejsce nieprzypadkowe, gdzie powstało muzeum i cały ten teren niezwykły. No właśnie, jaka jest symbolika tego, co zobaczą zwiedzający? Wiemy, że budynek stoi na 17-metrowym wzniesieniu. To też symboliczne. Właśnie o czym pan generał mówił. Zwycięstwo, tak. Tak, specjalnie 500 metrów takiej trasy na terenie muzeum, trasy zwycięstwa. Dwa 70-metrowe maszty symbolizujące to zwycięstwo. W związku z tym, że tej symboliki jest wiele, ale to, co bardzo istotne, nie powiedziałem o tym, to wśród zbiorów, które tam są, tylko w tym miejscu będzie można zobaczyć rzeczy osobiste Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Rozwadowskiego, Franciszka Letnika. Wśród najcenniejszych eksponatów jest Order Virtuti Militari, Order Orła Białego i czapka księdza Ignacego Skorupki, jego stuła, pasyjka, no wiele takich prawdziwych pereł muzealnych, które właśnie w tym miejscu będzie można obejrzeć, ale przygotowujemy oprócz muzeum całą mapę historyczną w taki sposób, żeby pójść dalej, nie skończyć na muzeum, ale żeby zaznaczyć dla turystów, dla zwiedzających wszystkie miejsca w Ossowie, w Ołominie, w Zielonce, w Radzyminie, w taki sposób, żeby w całym tym regionie po zwiedzeniu muzeum można było się poruszać i rzeczywiście przeżyć razem, oglądając to wszystko, co po tej bitwie zostało. Tutaj mamy bardzo dobrą współpracę ze starostą wołomińskim, z panią burmistrz Wołomina, z burmistrzem Zielonki i uważam, że to jest coś, co będzie się bardzo wyróżniało również na mapie Polski, nie tylko na mapie Mazowsza. A co osobiście wzrusza pana generała, też jako dowódcę wojskowego w tym dniu, gdy historia spotyka się tu z architekturą, z widowiskiem, z przedstawieniami, z edukacją? Wie pan, najbardziej wzrusza i to jest bardzo dobre pytanie, bo naprawdę ja tam przeżywałem już kilkakrotnie, jeżdżąc przecież często i z każdym dniem, kiedy szczególnie jak była budowana wystawa, takie wzruszenie powodowane świadomością tego wielkiego zwycięstwa i jego znaczeniem. I to pokazuje wszystko. Już na wejściu, na wielkich ekranach, filmy, muzyka specjalnie skomponowana, każdy detal pokazuje tam i krzyczy wielkim głosem: zwyciężyliśmy dla Polski, dla Europy i dla świata. I to, i ten symbol jest najważniejszy, symbol wielkiej wiktorii. Naszym gościem był generał profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Zapraszaliśmy na otwarcie dziś Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Serdecznie zapraszamy i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki jest 8:30. Revolution in the midnight hour. Miles Kane, tak sobie pomyślałem, idealny do biegania w sobotni poranek na 28 minut przed godziną 9. Tym bardziej, że to weekend. Długi weekend, wakacje. Okazji do tego, by świętować na różne sposoby mnóstwo. Tym bardziej, że jutro w Międzyzdrojach w Czasowiczy, ale nie tylko, także stali mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w biegu, uwaga, śniadaniowym. Na miejscu jest Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. Już po śniadaniu? Jeszcze przed śniadaniem. I przed biegiem tak, śniadaniowym. W ogóle powiedz, co to za impreza. No, już będę tłumaczył, natomiast chciałem ciebie zapytać, czy ty wiesz, Budzik, ilu tu jest stałych mieszkańców w Międzyzdrojach wspomnianych przez ciebie? Mnie zaskoczyłeś. No, no. W sezonie to podejrzewam, że połowę mniej. Poza sezonem, że połowę mniej. No. Słuchaj, 5 tysięcy stałych mieszkańców, bo to sprawdziłem, a w czasie wakacyjnym rozrasta się ta liczba tutaj mieszkańców, właściwie ludzi, którzy tu przebywają, do 100 tysięcy, wyobraź sobie. O matko, tyle się nie spodziewa. Niewiarygodna historia. Bogusław Mamiński, legenda biegów długich w naszym kraju, wicemistrz świata na dystansie 3000 metrów z przeszkodami, dzieli swoje życie zawodowe i prywatne na Międzyzdroje i Warszawę, więc ja nie wiem, do której kategorii go zaliczyć. W stolicy kojarzymy go jako dyrektora wielkiej imprezy masowej Biegnij Warszawo, a na Wyspie Wolin od dawna organizuje wspomniany bieg śniadaniowy. To jest forma biegu bardzo rekreacyjna i przede wszystkim, w szczególności w tym okresie wakacyjnym, że można wypoczywać inaczej, aktywniej. I ten bieg jest taką tradycją i myślę, że to był początek rozbiegania tak naprawdę Polaków. Dzisiaj to jest taka troszeczkę formalność, ale jednak tradycja pozostała i kontynuujemy ten bieg śniadaniowy. Pan Bogusław wspomniał, że dziś bieganie, imprezy biegowe to w naszym kraju chleb powszedni, natomiast gdy on odpalał, mówiąc kolokwialnie, pierwszy bieg śniadaniowy w Międzyzdrojach w wakacje, mieliśmy rok 2003. Ręka do góry, kto z Państwa biegał 22 lata temu rekreacyjnie, nie mówiąc o udziale w biegach zorganizowanych. Co do 23 już edycji tego śniadaniowego w Międzyzdrojach, to on jest te śniadaniowym nie tylko z nazwy, o czym zaraz wspomni inny z organizatorów biegu, Hubert Trochimowicz. Zagadnąłem go, którędy będzie wiodła trasa. Trasą zaczyna się od informacji turystycznej, będzie szła w miastem, aczkolwiek jest odcinek krótki, bo krótki nad plażą, a później przebiega obok ratusza, no i jeszcze będzie kilka niespodzianek na trasie. Zdradzisz którąś z tych niespodzianek? Czy nie możesz? Nie mogę jeszcze. Wiem, że przygotowaliście pakiety śniadaniowe dla uczestników. Tak, po biegu każdy uczestnik może sobie zjeść śniadanko. Jest wszystko przygotowane. Jutro będzie to składane. To jest taka nagroda dla uczestników biegu. Tak, no, no najpierw wysiłek, a później trzeba to uzupełnić węglowodany. I to jest, rozumiem, zdrowe śniadanie biegacza, tak? Tak, będzie zdecydowanie zdrowo. Ciągle są wolne miejsca na bieg. Pakiet startowy powiązany, jak słyszeliśmy, z pakietem śniadaniowym. Zatem kto żyw w niedzielę do Międzyzdrojów, żeby przetruchtać niecałe 4 kilometry. A wieczorem znów za Afriko duże emocje lekkoatletyczne. Międzynarodowy meeting Golden Sand w kategorii Silver. Pod tą nazwą impreza odbywa się tu po raz trzeci, ale to już jej 26. edycja. Wcześniej była znana pod szyldem memoriału Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Przez te wszystkie lata narosło wokół niej mnóstwo anegdot, nawet legend. Rąbka tajemnicy uchyli mistrz świata w trójskoku z 1983 roku Zdzisław Hoffman. Że jest to 26 raz. Musiały się tutaj cuda dziać i się zawsze działy, ale to jest taki tajemnica Poliszynela. My możemy kiedyś z Bogdanem powiedzieć jedynie, że śpiewaliśmy w chórku razem z świętej pamięci Wodeckim. Mikrofony były wyłączone, ale my pięknie wyglądaliśmy. Pan Zdzisław i pan Bogusław nadal wyglądają doskonale. Cudowna energia i pogoda ducha. Będzie ich można spotkać w niedzielę. Najpierw na biegu śniadaniowym, potem na meetingu Golden Sand. Ja się wybieram tu i tu i zachęcam jeszcze raz do tego samego państwa. W Międzyzdrojach. To jutro. Pamiętam, że w którymś pakiecie maratonu w Warszawie po maratonie była pomidorówka. No ale to nie ma co porównywać. Tu pakiet śniadaniowy, niecałe 4 kilometry, więc waga wydarzenia troszkę inna. Tak, do tego pan Bogusław Mamiński mówi, że tak naprawdę to jest taki marszobieg, więc będą jakieś przystanki. Mówił Hubert Trochimowicz o tych niespodziankach, więc podejrzewam, że one są z tym związane, więc naprawdę moim zdaniem w zasięgu każdego z naszych słuchaczy jest to, żeby te 4 kilometry pokonać. Jeżeli jesteście państwo w Międzyzdrojach, w okolicy tutaj, to zapraszamy bardzo serdecznie. Koniecznie. Ty już ja po porannym biegu... No właśnie, a ty już biegałeś po porannym? Nie, jeszcze nie biegałem, natomiast wiesz co, ja lubię się zanurzyć, a ja mieszkam przy samym morzu, idę się zanurzyć w chłodnym Bałtyku, to najpierw, a potem śniadanie, a potem pewnie potruchtam. O, i to jest właśnie weekend. A ty lubisz zanurzyć się w takim zimnym Bałtyku? To jest weekend w pracy, proszę ja ciebie. Tak, wiesz tak. Co, to powiem jeszcze... To dobry pomysł też. Tak, to ale jeszcze jedna historia. Po biegu. No ja powiem ci jeszcze jedną historię, bo w tym naszym świecie związanym z długowiecznością modne są teraz takie lodowate, poranne prysznice i zadzwoniłem kiedyś do doktora Szczepana Wiechy, świetnego fizjologa, i zapytałem go, co on sądzi z jego perspektywy, co dają takie lodowate prysznice. On mówi, nabrał wody w usta, mówi, wiesz co, te poranne lodowate prysznice są trudne. Więc tu postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. Z Międzyzdrojów, gdzie zapraszam na bieg śniadaniowy, Krzysztof Łoniewski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Audycja poranna za 22 minuty, 9. Zachęcam do pozostania z nami. No, ciekaw jestem, kto taki odważny zgłosi się z tym lodowatym prysznicem o poranku. Uch, sobie pomyślałem, to mi się zimno zrobiło. Na to właśnie ten moment obiecany, kiedy mówiłem, że przed 9, a to teraz 19 minut przed 9, mówię Państwu, uwaga, za 3 minuty i 33 sekundy zamykamy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową, a więc jeszcze chwilę, poznamy zwycięzcę, rozdamy nagrodę, ale można wziąć, to są ostatnie sekundy. Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu, no i co to konkretnie mogłoby być? 73533, numer do wysyłania SMS-ów konkursowych, regulamin na naszej stronie internetowej. Dlaczego warto wyjść wyjść ze strefy komfortu i co to miałoby być? 73533, lot w symulatorze Boeinga oraz skok w takim symulatorze skoków spadochronowych o wartości 508 zł do wygrania. 73533. Jeszcze przez 3 minuty i 33 sekundy. O, to już teraz. Za 18 minut 9. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. No i zapraszamy, bo oczywiście podróże małe, duże, te sobotnie, jako zwykło się mówić, kilkanaście żaglowców z całego świata, stoiska z przekąskami, park rozrywki, ponad 30 stopni na plusie. No właśnie, tak mija pierwszy dzień żagli w Szczecinie. Byliśmy niedaleko, w Międzyzdrojach. No to teraz mówimy o imprezie, która przyciągnęła odwiedzających nie tylko z regionu, także pytamy o ich wrażenia. A pytał o to Jakub Tomala. Bardzo mi się podoba, co roku tu przychodzę. Kocham oglądać te żaglowce, kocham te wszystkie wydarzenia wokół. Zapraszamy wszystkich z całej Polski. To gorąco jak nie wiem co. Z tego chyba najbardziej jesteśmy zadowoleni, że człowiek nie umarł z tego skwaru. Byliśmy na tym statku strażackim. Tylko widziałem same maszty, a nie widziałem żagli. No i dlatego musimy się tam udać jeszcze. No właśnie, trzeba się przeprawić na drugą stronę, prawda? Jak się nie usmażymy, to jeszcze dojdziemy tam na żaglowce i chyba... Na dzisiaj to chyba na tyle. Za poradą też wybrałem się pooglądać żaglowce. Wchodzimy na Baltic Beauty i zagadujemy kapitana. Robert Smagoni, Baltic Beauty. Statek jest dość leciwy, bo w przyszłym roku będziemy mieli 100 lat. Pod polską banderą pływa w tej chwili rok 6. Zbudowany w Holandii, dużo ludzi przychodzi, jest w tej chwili pokład otwarty. Praktycznie cały czas wchodzą ludzie, wychodzą ludzie, liaisoni tutaj oficerowie łącznikowi pomagają. Widzę, że teraz nawet ktoś z wózkiem próbuje, ale na szczęście wzięli dziecko na rękę, także spoko. Mamy takie dwugodzinne mikroprzygody tutaj. Amazonia Szczecińska na Wyspie Grodzkiej i okolica zwiedzana będzie. Zapraszamy jak najbardziej. Jutro jest mały slot z pokładem otwartym, ale chyba w niedzielę jest dłuższy. Pani zdjęcia tutaj cyka. Co się podoba na tej Baltic Beauty? Czy jest beauty? No, jest beauty. Zawsze jest beauty. Jesteśmy tutaj po raz piąty. Przyjeżdżamy aż z Wielkopolski, z Wronek. Jesteśmy zachwyceni. To jest nasz stały punkt wakacyjny. Niesamowite statki, duże i te żagle. Cały efekt tego wszystkiego by był po prostu, gdyby wypłynął statek. Żagle to też muzyka, oczywiście morskie szanty, ale też brzmienia rozrywkowe, takie dla każdego. O programie opowiada Celina Wołosz, rzeczniczka żeglugi szczecińskiej. Tedek, Rubson, Białas, ci artyści dla nas wystąpią z kolei w niedzielę na tej scenie głównej. Będziemy mieć mocno rockowe brzmienia, zespół Tilaw, Demono i Happy Set zaśpiewają pod żaglami. Ale nie zapominajmy także o scenie szczecińsko-szantowej. Sobota i niedziela, jak na imprezę żeglarską przystało, szanty i muzyka folkowa, trochę bluesa, trochę jazzu, więc naprawdę będzie bardzo przyjemnie tutaj nam brzmiało z tej sceny. A jutro w programie rejsy statkami, które zacumowały na szczecińskiej Łasztowni, jarmarki, wesołe miasteczko, a wieczorem scena szantowa, czyli to muzyczne, największe wydarzenie z żeglarskimi przebojami. Serdecznie zapraszamy. Pięknie.